آمين هات محمد عنسي الصدفت Çünkü Abdullah'tan oldum. Hamile. Vakut erişti. هفته أيام لا هم محمد قال المسيح أرضو يقين Çok alametler belirdi gelmeden Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi 12. İsmail gecesi Al gece kim doğdu ol hayrul beşer Anesi Anda neler gördü neler Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Dedi gördüm ol Habibim Anesi bir acep nur Kim güneş pervanesi Ver kurbu çıktı evimden Nagehan göklere de Nur ile doldu cihan Gökler açıldı ve fetholdu zulem Üç melek gördüm Elinde üç alem Biri meşrik, biri mağrub dağının Biri damında dikildi Kabe'nin Bildim anlardan kim ol Halkin beyi Kim yakin oldu cihana gelmeyi Indiler gök gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine muştular bu senin oğlun gibi Kadri Cemil bir ana vermemiştir o celil oğlu devlet buldun ey dildar sen tağı serdir senden ol hulki Hasan bu gelen ilm ile dur sultanıdır bu gelen Tevhid-i irfan kanıdır bu gelen Aşkına devreyler felek Yüzüne müştaktır ur insu melek Bu gece şadan olur erbab-ı dil Bu gece can verir eshab-ı dil Şefaat ya Resulallah Rahmeten lilalemindir Mustafa Hem şefi'ül müznibindir Mustafa Vasfını bu resme tertip ettiler Ol mübarek nuru terhib ettiler Amin eyder çün vakit oldu tamam Kim vücuda gele ol hayrul enam Susadım gayet hararetten kati sundular Bir cam dolusu şerbeti Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Şerbeti sunduk da bana huriler Bunu sana verdi Allah dediler Kardan ak idi ve hem soğuk idi lezzeti anın şekerde yok idi İçtim anı oldu vücudum nura gark edemezdim kendimi nurdan ki fark. Geldi bir an kuş kanadı ile revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saatte ol sultanu din, nura gark oldu semavatu zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cennete ve na'ima. السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. آمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك ومشاهدتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة.